اگر پورے رکوع کو ہم ایک نظر میں دیکھیں تو پہلا پوائنٹ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ناطے سے، چار خوبیاں ان کی ہم نے دیکھیں اس رکوع میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اپنے کام کے لیے چنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما بردار تھے، اپنی اولاد کو بھی فرما برداری کی وصیت کی، آخرت میں ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا. دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ ہدایت کا انحصار کس پر ہے، یعنی کامیاب کون ہوگا؟ چار کام کرنے والوں کے لیے کامیابی کی دلیل دی گئی. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، تمام نبیوں پر ایمان لانا، اور اس طرح ایمان لانا جیسے صحابہ کرام ایمان لائے. تیسرا پوائنٹ تھا اللہ کا رنگ سب سے اچھا ہے، اور یہ رنگ چڑھتا ہے اللہ کی بندگی کے لیے خود کو خالص کرنے سے. چوتھا پوائنٹ ہے پسندیدہ رویے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز کتنے رویے آپ سیکھ رہے ہیں، لسٹیں بنائیں گے تو آپ کے قد سے لمبی بن جائیں گی انشاءاللہ تعالی، اور اس کو آپ نے فٹ کرنا ہے اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم میں. آج جو پسندیدہ رویہ ہم نے سیکھا، پہلا وہ تھا نیک عمل کرنا. اگلا پوائنٹ، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرنا. نمبر 3، اپنی اولاد کو اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کرنا. نمبر 4، یکسوئی فوکسڈ. نمبر 5، ایمان کا اقرار کرنا. اور نمبر 6، رسولوں کے درمیان فرق نہ کرنا، یعنی کسی کو تو مانو اور کسی کو نہ مانو. نمبر 7، صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کی کوشش کرنا. تیار؟ نمبر 8، اللہ کا رنگ اختیار کرنا. اور 9، ہم نے رویہ سیکھا اللہ کی بندگی کے لیے خود کو خالص کرنا. دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں یہ رویے اختیار کرنے کی توفیق دے. پھر ہم نے کچھ ناپسندیدہ رویے سیکھے، وہ بھی 9 ہی تھے. نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرنا. نمبر 2، حماقت میں مبتلا ہونا. نمبر 3، جہالت کا رویہ اختیار کرنا. نمبر 4، دوسروں کو اسلام کی بجائے اپنے مذہب کی طرف دعوت دینا. نمبر 5، شرک کرنا. نمبر 6، حق سے منہ پھیرنا. نمبر 7، حق کے معاملے میں ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کرنا. اور نمبر 8، ظلم کرنا. اور نمبر 9، اللہ تعالی کی طرف سے گواہی کو چھپانا، یعنی اس کی کتاب حق کو چھپانا. چھٹا پوائنٹ تھا غلط فہمیوں کی وضاحت. ایک غلط فہمی کیا تھی یہود نصارہ کو، کہ سارے پہلے پیغمبر یہودی یا نصرانی تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں 2 سوال اٹھائے، کون سے؟ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور دوسرا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گواہی کو چھپائے؟ دوسرا پوائنٹ ان کا کیا تھا، ان کی غلط فہمی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے. تو اس کے جواب میں 3 باتیں ہم نے سیکھی، کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ کے لیے بندگی کو خالص کر چکے. اب ہم سب نے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے. 7واں نقطہ تعلق باللہ کا ہے. یہ پوائنٹس آپ خود نوٹ کر لیں گے. کتنی چیزیں پڑھیں اور آپ نے محسوس کیا کہ اللہ نے ہمیں یہ اتنا پیارا قرآن دے دیا. جب رب سے تعلق بنے گا تو اس کے پیغام کی اہمیت بھی سمجھ جائے گی، پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ جڑیں گے، پھر اس کا مطلوبہ ایمان ہمارے اوپر آئے، ہم لیں گے اور اس کا مطلوبہ رنگ اختیار کریں گے، اور پھر اللہ کے رسول سے بھی تعلق بندے گا. اگلا نقطہ تعلق برسول کا، کیسے اتنا پیارا دین ہمیں دے دیا، اللہ کی بندگی کرنا سکھایا، اللہ کے رنگ میں رنگنا سکھایا، اللہ کے حوالے خود کو کرنا سکھایا، اور آج کے سبق میں سے ہم نے اپنی زندگی کے مقصد میں جو بات لینی ہے، یعنی مقصد زندگی کیا بنانا ہے، اللہ کے رنگ کو اختیار کرنا ہے. آمین تو کہہ دیں، مانے نہ مانے بات کی بات ہے، نیت تو کر لیں، خواہش تو کریں، ارادہ تو کریں، عزم بعد میں ہو جائے گا. اور جتنی باتیں بیچ میں آئیں ان سب پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے ہم نے. کیا اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے چنا جانا چاہتی ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام چنے گئے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے چن لے؟ کیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو جانتی ہوں؟ کیا مجھے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے محبت ہے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ آخرت میں میرا شمار صالحین میں سے ہو جائے؟ کیا میں مالک کائنات کی مطیع و فرما بردار ہونے کی تمنا کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننے کی نصیحت کرتی ہوں؟ کیا میں دین اسلام کو پسند کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے گھر والوں کو یہ بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا؟ کیا میں نے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہنے کا عہد کر لیا ہے؟ کیا میں اللہ کی غلامی کر رہی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی غلامی کی نصیحت اپنے گھر والوں اور معاشرے کے لوگوں کو کرتی ہوں؟ کیا مجھے اللہ کا رنگ اچھا لگتا ہے؟ کیا میں اللہ کا رنگ اختیار کر رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کرے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. جتنا کچھ ہم نے اس ایک پارے میں پڑھا پڑھایا سنا سنایا، اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کر دے، ہماری اصلاح کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم استر عوراتنا وأمر رواتنا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم الحمني رشدي واعصمني من شر نفسي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ یا رحمان ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ ہماری یہ معمولی سی کوشش قبول فرما. یا اللہ یہ تیرا احسان ہے، یا اللہ اس احسان کو قائم رکھنا. یا اللہ ہمیں اس کتاب کی خدمت کی توفیق دے، اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق دے. یا اللہ جہاں ہم اپنا حصہ ڈال سکیں یا اللہ ہمیں ڈالنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ ہمیں اس کتاب سے دور نہ کرنا. یا اللہ ہمارے عیبوں کو پردے میں رکھ لے. یا اللہ تمام سننے والوں پہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے آسان فرما. یا اللہ ان کا بیٹھنا سننا یاد کرنا، یا اللہ اس کو ان کو بہترین اجر دے. یا اللہ یہ نسلوں کے تحفظ کی کوششیں ہیں، یا اللہ ہمارا حصہ ڈلوا دے اس میں. یا اللہ یہ نسلوں کو گمراہیوں سے نکالنے کی کوششیں ہیں. یا اللہ تیرے نبی تو ساری زندگی تیرا کام کرنے کے بعد بھی موت کے وقت اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں بھی یہ فکر لگا دے. یا اللہ حقیقی معنوں میں یہ فکر لگا دے صرف لفظوں کی حد تک نہیں. یا اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت فرما, بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, شوہروں کو دین اور دنیا کے معاون بنا, شیطان سے بچا, حاسدوں کے حسد سے بچا, نظر بد سے بچا. یا اللہ ان کے دلوں کی دعائیں تو ہی جانتا ہے, تو علام الغیوب ہے. یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما, ان کی بے چینیاں دور کر دے, ان کی پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ ان کے دلوں کو مطمئن کر دے, ذہنوں کو یا اللہ ان کے پرسکون کر دے. یا اللہ ہمارے استادوں پہ اپنی رحمتیں فرما, یا اللہ بے حساب رحمتیں فرما. یا اللہ انہوں نے سوچا بھی نہ ہو اتنی رحمتیں ان کو مل جائیں. یا اللہ اگر کوئی صحیح بات ہم سے نکلے تو اس میں ان کو بھی صدقہ جاریہ ہمیں ان کے لیے بنا. یا اللہ اگر غلطی ہو تو اس پہ ان کو نہ پکڑنا, صحت اور عافیت دے. یا اللہ جو دنیا میں ہے ان کو مزید توفیق دے دین کے کام کرنے کی, جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے. یا اللہ اس سفر کو آخر تک پہنچانا. یا اللہ ہمارے تو بس میں نہیں, یا اللہ ہم تو ہاتھ اٹھا لیں گے. ایک دن ایک لفظ سیکھنا, سکھانا, بولنا ہمارے بس کی بات نہیں. یا اللہ جیسے تو نے اسے ایک پارے کو کروایا اگلے بھی کروانا, جیسے تو نے ایک پارا ہم سب سے سنوایا یا اللہ آگے بھی سننے والا رکھنا. یا اللہ ہر اگلا پارا ہماری اس سفر میں ایک مزید اضافہ کر دے, ہمیں مزید سنجیدہ کر دے. یا اللہ ایک مزید درجے کو بلند کروا دے, سنجیدہ کر دے. یا اللہ اپنے آپ کو اس کتاب سے جوڑنے کی توفیق دے. یا اللہ جو بھی یہاں بیٹھ کے دین کا کام کرتے ہیں حق کے ساتھ, یا اللہ ان کا قبول فرما. ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا کر دے, ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں دینے والے بن جائیں. یا اللہ فتنوں کے دور میں حفاظت فرما اور اپنی رحمت کر دے. یا اللہ جتنے لوگ اس کام میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں, یا اللہ تو بے حساب اجر دے. یا اللہ سب کے اجر تیرے پاس محفوظ ہیں. یا اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول کر دے, برکت دے دے. یا اللہ یہ اپنی ان کوششوں کا اثر اپنی اولادوں میں دیکھیں, اپنی نسلوں میں دیکھیں. یا اللہ اس سلسلے میں جتنے بھی لوگ خدمت کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, یا اللہ تو ان کی خدمت کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.